dat maakt nog niet zoveel verschil. Ik vraag me af of dat waar is. Nou, je krijgt inderdaad tastbaar een verschillende aanpak. Hè? Dus je studies als die van Kamma, ja. Of Boelaars eerste beschrijving van Yakai, die zijn heel tastbaar anders dan een etnografische studie. Ja, ja, ja. Maar ja. Toch zijn ze wezenlijk, geven ze een goed beeld ja. Van hoe de Papua denkt en ja. Leeft. Ja, ja. Maar het is inderdaad een heel ander type materiaal dan waar een etnograaf mee aankomt. Maar het gaat erom, van wat kun je doen met zo'n beschrijving? Ja. En ik geloof dat je met beide iets kunt doen. Het is niet hetzelfde, maar het is niet hetzelfde materiaal. Dat, jawel. En het is niet dezelfde uitleg. Hè? Het is een, maar dat is wezenlijk waar het mij om gaat, is van wat is het effect van hun benadering op de beschrijving van de Papua. En dat is wat ik hier ook aanduid. Die is anders. Maar daarom nog wel een beschrijving. Ja, ja. Ja, het is geen reden eigenlijk met hem even bij te verwerpen. Ik zit me wel aan het werken. Als je nou dus, als je nou inheemse rituelen of religie of mythe eerst behandelt en dan die behandeling in sociale organisatie, die vader Guest waar ik het boek van lees, die doet het ook, die beschrijft die beweging en dan komt er aan het eind komt er een verhaal over hoe die verwantschapstelsel en sociale organisatie in elkaar zit. Ik krijg toch wel de indruk, en dat, ook dat boek van Guest bevestigt me daar weer in, dat wanneer je niet van meet af aan mythe, religie, ritueel in een sociale context plaatst, dat je dan een, dat je dan toch meer de neiging krijgt om dat religieuze te laten zweven. Dat plaats je niet goed in de context. Ja, dan ben je inderdaad over het algemeen heel erg bezig om religies met elkaar te gaan vergelijken. Een wereldbeeld. Ja. Dat is wel zo. Als je inderdaad naar een verklaring van de sociale context toe moet, dan moet je inderdaad ook niet van begin af aan in een sociale context gaan plaatsen. Dat is zo. Maar dat besef hebben de meeste van die schrijvers toch echt wel, denk ik. Ja. En anders hebben ze ook niet een bedoeling om, om de sociale context te gaan echt te gaan verklaren. Mm-hmm. Maar ze zijn goed genoeg geschoold, ook filosofisch, om een goede verklaring te kunnen opzetten. Ja. Alleen ze zullen het inderdaad wezenlijk anders aanpakken. Nou ja, kijk, als je natuurlijk zegt dat een antropoloog wil zeggen dat alle kennis en handelingen, alle gedrag en handelingen en waarden sociaal gemedieerd worden, dat dat allemaal verloopt via menselijke relaties. Ja. Maar dat is een uitgangspunt, hè? Wat? Ik zeg dat is een uitgangspunt. Dat is een uitgangspunt, dat weet ik wel. En dat berust op een natuurwetenschappelijke grondslag. En daar begint een religieus niet mee. Die begint met veel meer een godsdienstige grondslag voor zijn denken. En dan begin je inderdaad gewoon aan het andere. Ja, je krijgt gewoon twee beelden van één en hetzelfde gegeven. Die inderdaad volslagen verschillend zijn, maar inderdaad twee aspecten van dezelfde waarheid. Mm. En dat is het moeilijke. Ja, denk je dat als je nou dus begint met de religie en dergelijke, en je gaat dan naar sociale organisatie, economie, en dan zie je dan het laatste hoofdstuk, vind je daar nog iets over. Wat over hoe een zaal klopt of zo. Als je zo werkt, of je werkt andersom, je begint met materiële cultuur of met eigen omgeving, sociale organisatie, je werkt dan naar religie. Zou de verwevenheid, want dat heb je natuurlijk in beide gevallen, moet je ervan uitgaan, er is een sterke verwevenheid van het materiële en het geestelijke, laten we even noemen. Komt die verwevenheid in het eerste geval er minder goed af dan het tweede geval? Of andersom? In het tweede geval minder goed af dan in het eerste geval? Ik dacht het niet. Afhankelijk natuurlijk dat de beide afzonderlijke schrijvers goed zijn. Dat is werkelijk een goed beargumenteerd betoog weten op te bouwen, kan dat in beide zijden, kan de verwevenheid er evenzeer uitkomen. Uiteindelijk, de verwevenheid bestaat. Dus hij is vanuit welke optiek dan ook te omschrijven. Wezenlijk doe je dat ook wanneer je een marxistische of een structuralistische optiek neemt. In beide gevallen beschrijf je die verwevenheid. Maar je beschrijft dan in volslagen andere termen. Ja, dat is zoals Gaudier nou zelf zegt, dat het ideële is paat en paasel van het reële, hè? Dat van het materiële. Dus, het is ergens gewoon als een diamant, hè? Ja. Dat, hoe je hem ook bekijkt, hij ziet er anders uit. Ja, het is... Maar het is in en dezelfde maar diamant. Ja. Ja. Jij denkt dat, of je nou de ene route volgt of de andere, dat maakt in principe geen verschil. Niet voor de kwaliteit en voor de kwaliteit van de beschrijving en niet voor de visie op het beschrevene. Het enige waar het wel verschil in maakt, dat wil je allebei waarderen, zul je twee standpunten moeten huldigen. Want anders dan, kijk, wanneer je een strikt voorstander bent van hetzij een natuurwetenschappelijke, hetzij een godsdienstige benadering, dan zul je één van beide verwerpen, altijd. Ja. Maar dat ligt, zul je even bij de verwaarlozen, ja. Ja, maar dat ligt in wezen in je eigen beperkte visie op de werkelijkheid en niet in de werkelijkheid of de beschrijving van de werkelijkheid. Nee. Je ziet, het meest gekke voorbeeld is wezenlijk van Baals Dema. Dat is het eerste deel, geeft hij gewoon een structurele beschrijving van de Marint. Maar dan schakelt hij over op die hele omschrijving van de mythe. En dan krijg je in wezen een top-down benadering. Ja. Aan het eind op dezelfde conclusies uitkomt als hij in de structuur. Ja, dat is waar. Als je dat eerste stuk eraf hakt, dan heb je in wezen een top-down studie. Ja, dat is waar. Ja. Het gaat natuurlijk, in beide gevallen is integratie mogelijk, maar je moet er wel oog voor hebben dan. Je moet er oog voor hebben. En dat hangt eraf van hoe goed, hoe familiair ben je met de achtergronden die eraan liggen. Het kan natuurlijk zijn dat ze voor de antropoloog religie de bekaard afkomt, en in een ander geval sociale organisatie de bekaard afkomt. Maar de hele essentie van wat ik hier opmerk is gewoon, er ligt veel meer materiaal dan veel mensen tegenwoordig beseffen. Omdat ze de helft opzij schuiven, want dat is geschreven door missionarissen en zendelingen. Ja. Terwijl het wel degelijk grondige en goede beschrijvingen zijn, ze zijn alleen uit een andere optiek. Ja. En er staat een hele hoop in. Ja, zo, de stampen van Boela, bij 154, die bepaalde het eigen belang. Het eigen belang slechts te verwezenlijken verbonden met anderen. Ik weet niet, dat is, je citeert hem waarschijnlijk hier. Ik vind het mooie van de zaak dat hij zegt dat die papa die gewerkt vanuit eigen belang. Is dat niet een... De utilistische westerse visie op mensen toeschrijven aan papoea's. Ik weet het wel, ja. Het gekke is dat Van Baal tot dezelfde conclusie komt, hè? Van Baal komt tot dezelfde conclusie in Lands Quest for Partnership. Op een hele andere route dan Boerlaars het doet, maar het is dezelfde conclusie. Daarom heb ik hem hier ook laten staan. Maar... Moet hier nog een beetje iets bijschaven. Ja. Want inderdaad, Boelaars eigen belang spreekt er natuurlijk ook in mee. Ja, ja. De strakke strijding die hier in die... Ja, want hij geeft dan een voorbeeld. We hadden hier het kort gedrag van deze mensen ten tijde van ernstige ziekte. De diepste reactie van de ziek is zelfs die van er zich beneerleggen. Nou, ik kan dat niet, ik kan die reactie niet zien in termen van eigen belang. Nee, maar de reactie van de familie wel, hè? He? De reactie van de familie wel. Ja, dat is waar. Maar ja. Als je nou het eigen belang wil illustreren, het eerste gedeelte van dit citaat illustreert niet het eigen belang. Nee, dat had ik had dat iets duidelijker moeten formuleren. Mm-mm. Maar ik kon het tweede deel niet citeren zonder het eerste. Ik moest een beetje een inleiding geven. Ja, ja. Maar ik moet dat iets anders formuleren. Ik persoonlijk geloof er geen barst van, hè, dat de paap wordt uiteindelijk door eigen belang. Ik geloof dat dat een westerse vertekening is van Papua. Ik geloof veel meer dat alles wat je van Papua samenlezen of West niet alleen, dat waar een zeer groot gedeelte van een leven om draait, is dus wederkerigheid. En wederkerigheid, daar zit natuurlijk eigen belang in. Mijn eigen belang, mits in zeker evenwicht met andermans belang, als je dat zo wil noemen. Maar het hele begrip wederkerigheid en met alles wat er aan vast zit aan economische en sociale en religieuze aspecten van uitwisseling, dan praat je van een andere taal dan wanneer je praat over eigen belang. Want eigen belang, dat is in onze maatschappij pas opgekomen als gevolg van ontwikkeling, het idee van eigen belang, als gevolg van ontwikkeling van het steeds dominant worden van economische ideologie. Ja. En het hele idee van eigen belang, dat pragmatische idee van eigen belang, het leeft bovendien nog sterker in de Britse opvattingen over sociale praxis dan in de continentale. Ja. Jij bent niet verantwoordelijk voor de mening van Boelaars, maar ik ben het er absoluut mee oneens. Met het standpunt van Boelaars. En als Van Walen zelf het standpunt en langs een andere weg. Ik ben het er absoluut mee oneens. Dat is een etnocentrische gedachtegang. Om alles te benaderen vanuit individuele belangen. Dat roept de hele vraag op naar individualiteit. Hmm. En hoe dus individualiteit in onze historische ontwikkeling in het Westen steeds meer naar voren is gekomen. En die kun je niet domme gelijk tellen met individualiteit. In een Papua-samenleving heeft een totaal andere achtergrond, een totaal andere geschiedenis. Hmm. Het is een toepassen van een westerse ideologie en het een wetenschappelijk tintje geven daaraan zelfs. Ik vind het een kwalijke zaak hoor, om dat zo te stellen. Dat de Papua uiteindelijk wordt beheerd door eigen belang. Nou, dan moet je toch in eerste plaats de vraag stellen, als je het hebt over de Papua, dan moet je toch de vraag stellen, hoe beleeft een Papua zijn eigen zelf tegenover de ander in zijn eigen samenleving? Ja. En dat is wel een beetje anders dan de verhouding zelf ander in onze samenleving. Gezien het feit dat in onze samenleving wat veel minder beheerd wordt, dus door allerlei vormen van uitwisseling, en dan heb ik het niet alleen over sociale uitwisseling, maar ook over de economische kant van uitwisseling, die ook uitermate belangrijk is. Die is door Moos vaak over het hoofd gezien. Hè? Kijk, uitwisseling is alleen maar om banden te vestigen of te verzekeren. Ja, kijk eens, een bruidsprijs is niet alleen maar een kwestie van banden vestigen of nog een uitdrukking aangeven, maar het heeft natuurlijk ook duidelijk een kwestie van de kant van compensatie. Wie raakt een vrouw kwijt, dan moet wat voor in de plaats gezet worden. Er zit degelijk een economische kant aan. En dat Moos niet zo sterk zag, was omdat hij reageerde tegen de utiliteitstheorie van het Westen. Dat artikel van Ptolemaire over. Ik herinner me in antropologische verkenning heeft hij een artikel geschreven. En ik herinner me ook nog hoe ook mijn eigen hoogleraar Jos van Jong reageerde. Dat hij zei, ja, dat de westerse samenleving wordt beheerst door eigenbelang en winstmotief. En, dat, en de niet-westerse samenleving, dat, dat is een kwestie van uitwisseling. En, dat, en van, ja, het vestigen van banden, het vestigen aan het bevestigen van banden, sociale banden. En dat is een reactie op winstmotief en op ruil, zoals die, dat die in onze maatschappij een grote rol speelt, terwijl in de maatschappij veel meer uitwisseling, maar ook de economische kant van uitwisseling, niet alleen maar sociale en religieuze. Ik vind dat een ideologie van de koude grond, hoor, die voor Assyriër ten beste geeft. Goed, jij haalt hem aan, maar ik vind dat een heel bedenkelijke zaak. Hij heeft wel zijn eigen ideologische beperktheden niet gezien. Maar goed, daar leiden meer mensen aan. Ik zeg, daar leiden meer mensen aan. Wat, hè? Ik zeg, daar leiden meer mensen aan. Ja, dat is zeker waar, ja. En dat is maar ook... je moet het aan de boog voortdurend trachten om je eigen vooronderstellingen te kennen, hè? Te leren kennen. En zo... ja, eigenbelang. Een van de dingen die Mimieke al vrij snel opviel was dat. Wanneer je aan iemand vraagt: van wie is die grond? Dan zou je zeggen: die grond is voor mij, bijvoorbeeld. Maar dan bedoelt hij vaak: die grond is van ons. En soms, of als hij het over mij heeft, dan heeft hij het over mijn grond, waar ik als persoon lid van een. Of een verwante associatie, een verwante groep, een zekere persoonlijke recht op hebben. Maar het idee dat is, wanneer iemand zegt, die grond is van mij, als je dat direct gaat interpreteren in termen van westers individualistische opvatting over mij en ik, dan begin je al met fout te zijn. Dat wil niet zeggen dat die mensen alleen maar collectief denken, natuurlijk niet. Maar het onderscheid tussen ik en wij, ligt bij hen anders dan bij ons. Dat heb ik hier wel uit begrepen. En het idee dat je dus, dat zou natuurlijk onzinnig zijn om een samenleving, om kennistheoretisch uit te gaan van het idee dat een samenleving bestaat uit individuen. Ja, goeiedag, maar het individu is een historische sociale categorie, die heeft een bepaalde vulling gekregen in onze maatschappij. En daarmee mag je niet gelijkstellen. Het papa-individu die heeft een heel andere woordgeschiedenis. Je zegt nog niet erg veel wanneer je zegt een samenleving bestaat uit individuen. Ja, dat zal wel waar zijn, maar waar staat een individu voor in onze maatschappij, gegeven onze historische ontwikkeling, en waar staat een individu voor in een papa-maatschappij? Dat is wel een beetje verschil. Ja, dat. Maar goed, dat was. Interview Jan Power, 9 maart. Band 1, kant A. Even kijken hoor. Ja. In wezen over het algemeen in één keer. Wat? Ik zei een hele hoop beantwoord je in wezen in één keer. Dat... Ja, nee. Ja, de taken van Cabizet. Het was dus. Ja, die staan ook omschreven in het instellingsbesluit. Hè. Dat is het. Ja. Verrichten van etnografisch, demografisch, linguistisch onderzoek. Een soort van inventarisatieonderzoek, En het verlenen van adviezen aan bestuur en wanneer daarom gevraagd wordt. En ook ongevraagd, in zoverre dus dat, dat is al een antwoord op de volgende vraag. Het kantoor stond rechtstreeks onder de gouverneur. Dus we konden rechtstreeks rapporteren aan de gouverneur. Hè. En dat deden we ook wel eens. Hè. En dat was natuurlijk voor de hoofden van de diverse, dus diverse diensthoofden van, was dat natuurlijk niet zo erg leuk. Maar het gaf ons wel een onafhankelijke positie. Eén geval herinner ik me dat ik toen ik in Mimica zat, ik een in West Mimica meemaakte dat er ernstige klachten waren over het optreden van een pastoor die een zwangere vrouw had geschopt. Mm-hmm. Omdat die vrouw wilde trouwen met een protestantse Mimicaan die woonde in het Etnabaai-gebied, dus westelijk van. Ja. Nou, dat heb ik gerapporteerd via kantoor. En dat is bij de gouverneur terechtgekomen, was toen Van Baal. Mm. En die heeft dat toen opgenomen rechtstreeks met Monsieur Tillemans, de bisschop in Merauke. En vanaf dat moment, dat vond natuurlijk de bisschop helemaal niet leuk. Dan kreeg ik weer een briefje van de bisschop. Dat ik de missie toch gewoon eenzijdig daglicht stelde en zo. Hè. En ik heb toen gezegd dat ik het naar eerder geweten nodig vond dat te rapporteren. En ik heb dus niets teruggetrokken van mijn klachten. Dus dat soort van bevoegdheden had je wel. Ten aanzien van zaken als rechtszaken, vonnissen. De residenten konden daar advies voor vragen. Dat deden ze ook nog alles. We bekeken de zaak nog alles. Grondkwesties, feesten, ordonnantie. In hoeverre dus nou papenfeesten konden worden toegelaten. En het gebeurde meermalen, weet ik wel, dat het hoofd van het kantoor, De Bruin of toen, of Grader, of ik zelf ook werd uitgenodigd op het, in het Hol van de Leeuw bij de gouverneur. En dan kon hij dus rechtstreeks vragen stellen. Wij konden ook zelf dingen naar voren brengen. Maar die taak is teruggedraaid, althans de bevoegdheden zijn teruggedraaid. Een aantal jaren later, toen is het kantoor gesteld onder de dienst van Middellands Bestuur. Ja. En toen konden wij niet meer rechtstreeks rapporteren. Dat was onder Plateau. Ja, dat is een van Baal weggegaan. Dus. Ja. Dat was dus een verzwakking van onze positie. Ja. Verder had natuurlijk het KPZ ook een taak tot het bijhouden van archieven en het verzamelen van, het opbouwen van een bibliotheek. En ook het coördineren van onderzoek door buitenlanders. Dat liep ook via het KBZ. Mm-hmm. Dat was ook een taak. Ja, vraag 2, beleidsfunctie. Een beleidsfunctie, je kon alleen adviseren over beleid. Je kon niet zelf een beleid voeren. Ik heb zelf, en niet alleen ik, maar lekker van de leden ook, we hebben gerapporteerd over, of we geadviseerd over feesten, in verband met de feestordonnantie. Ik heb zelf uitvoerig gerapporteerd over de instelling van dorpsraden. Een advies daarvoor verschaft aan hoofdplaatsbestuur in Mimica. Er zijn toen ook dorpsraden ingesteld. Ik was zelf ook betrokken bij beleidsdiscussies in Kopenhagen op het kantoor van hoofdplaatsbestuur. Waar dus van tijd tot tijd dus de conferentie plaatsvond tussen hoofd, tussen bestuur, missie en waar ik ook bij was. En waar over economisch ontwikkeling werd gesproken, over kwesties van feesten, over leveranties van SAGO, scholen. Maar daar had ik natuurlijk niet meer dan een adviserende functie in. Hè? En het hing in sterke mate af dus van, ja, van of de gouverneur, of de centrale organen, of de lokale bestuursambtenaren en dergelijke. In hoeverre je dus met die adviesfunctie iets kon doen. Hè? Ja, dus ja, met de vrij onafhankelijke positie, ja, dat heb ik al gezegd. Dat, dat één sluit het andere natuurlijk helemaal niet uit. We hadden niet meer dan adviesrecht. Maar we konden wel direct rapporteren aan de gouverneur. En dat maakte wel dus dat als je op de tournee was, dat de plaatshoofden van plaatselijk bestuur en zelfs de residenten een beetje kopschuw waren. Hè? Ze wisten dat wel. Mm-hmm. Dus ik herinner me dat ik rondgetrokken heb in het Ayamaro-gebied. En toen kwam die hele kwestie, ik moest daar gaan kijken om een rapport uit te brengen over de Kaintimur-kwestie. En dat dat... Die leefde enorm op en de vraag was, het bestuur wilde daar die Kaintimur gaan verbieden of innemen. En vanuit Hollandia, ook vanuit de gouverneur werd gevraagd, is dat wel juist? Ik moest weer naar gaan kijken. Nou, ik weet wel dat ik toen ik aankwam op, in het gebied, ik een beetje als een soort spion werd beschouwd. Door het hoofd van het bestuur en verder ook door de bevolking werd beschouwd als iemand die, ja, ik had de gaande gaten dat ik interesse had. Dus ze wilden mij dus ook zoveel mogelijk gebruiken, de goede merken, om hun kantinebusiness voor te zetten. En het pure feit dat ik er was, het was trouwens ook een mimica zo hoor, het pure feit dat ik er was, had al invloed. Dus het feit dat ik in mimica uitvoerig vroeg naar verloop van feesten die bijwoonden en ervoor van de mythe, dat heeft zeker geleid, ook in verband met de mildere bestuurs- en missiebeleid, tot een grotere interesse voor feesten bij de bevolking en meer vieren van meer feesten. Dus door er te zijn en te vragen, had je natuurlijk toch al. Je hebt nooit een neutrale positie. Dat was daar in het Ayamaro-gebied ook. Dus de bevolking voelde wel dat ik wel interesse had in die Kaintimur. Die speelde wat uit. Zo. Ja, maar de andere altijd in dezelfde positie. Ja, is er. Ja, ik was eerst op kort, maar dat is dus meer persoonlijk, meer op kort verband. Na drie jaar na het promoveren werd ik aangesteld in de vaste dienst. Dat was, ja, dat moest je eerst bewijzen. Werd ik aangesteld als gouvernementantropoloog, dat was het zo. Ja, je was een functie was wetenschappelijk ambtenaar, maar dat was, de functie was gouvernementantropoloog. Dat was een vaste functie. Er waren ook andere disciplines, ja, Anso was er voor linguistiek, Zwart, heb je Zwart nog geïnterviewd? Nee, nog niet. Ik weet ook niet of ik eraan toe kom. Niet ik Zwart, die zat er voor. Die zat er voor demografie. Een grote lijst aan gebrek aan tijd. Ik heb een hele grote lijst en een gebrek aan tijd. Ja, dat is de demografische sector, maar die was ook heel actief hoor. En via het kantoor verliep ook de relatie met de Europese Economische Gemeenschap, die op een gegeven moment geld heeft ter beschikking gesteld voor dat demografisch onderzoek van Groenewegen van de Kade, liep ik allemaal via ons kantoor. Het was wel een zover ook belangrijk coördinerend centrum. Ja, dus linguistiek, demografie. En er is op het laatste moment is er ook nog, ook in verband met toenemende belangstelling van de zijde van de bevolking, in verband met de komst van een soort van zelfregering, was een grote belangstelling voor het oprichten van een museum, een verzamelde etnografica. Ik heb zelf ook nog met Wassing een expositie opgezet in Hollandia zelf. En dat deden we ook. Schitterend met de simpelste middelen. Er was nog een leraar van een lager technisch school die bijzonder enthousiast was over die dingen. En via hem en via gouvernementdiensten kregen we nog onbewerkte deuren. Dus de deuren die werden in huizen geplaatst en die deuren gebruikten wij schotten om daar het etnografica op te brengen. En zand en bouwstenen met de meest simpele middelen die we overal leenden. Lampen hebben we. Er is toen een tentoonstelling opgezet die behalve door de Nederlanders bijzonder enthousiast ontvangen door de bevolking. Ik kwam daar kijken, want het was vervelend. De eerste keer dat ze etnografica van andere streken zagen. Hè? Mm. Ik herinner me nog dat eens een houtsnijder uit Centaur, die pakte zijn ding uit Asmatop en die legde zijn hand erop en die ging dat zo voelen. Je moest dat eens even goed bekijken, pas toen hij het voelde, toen... En die hadden daar respect voor, dat kon je merken. En ik herinner me dat... oh ja, wat we ook deden was dus... We hebben toen ook ambachten, laten we zeggen, oude ambachten... kunnen laten demonstreren. Dus kwamen zelfs mensen uit Ormo, die kwamen het maken van stenen bijlen demonstreren. Dat was een hele serie van... van oude ambachten, die werden gedemonstreerd. En bij de opening was de gouverneur aanwezig, dat was toen Plateel al. En Plateel die liep langs met zijn vrouw.